bas qo'ying, yolg'iz qolib bir yig'layin. Hasratlarim suvga solib bir yig'layin. Dunyo g'ami yuragimda turmas mayin, dardim oshar kunlar o'ta borgan sayin. Dunyo g'ami yuragimda turmas mayin, dardim oshar kunlar o'ta borgan sayin. Yalnız bırakın, yalnız bırakın, yalnız kalıp tek başıma ağlayayım. Yalnız bırakın, yalnız bırakın, yalnız kalıp doya doya ağlayayım. Alem işi bulmaz asrar iken, taşvişler hiç tükenmez bazar iken. Aşkın yolu uzunmuş, aşkın yolu çok zormuş. Bro yetim, bro uz nasıldan biz o. Bu pazarda kimdir kur, bu pazarda kim naçar. Bro yetim, bro uz nasıldan biz o. Yalnız bırakın, yalnız bırakın, yalnız kalıp tek başıma ağlayayım. Yalnız bırakın, yalnız bırakın, yalnız kalıp tek başıma ağlayayım. Muhabbetten bittim inmez küyge. Tek başıma ağlayayım. Yalnız koyun, yalnız koyun, yalnız kalıp doyup doyup bırakayım. Derdim aşar günler tabargen sayın. Hasretlerim suya zamonaviy.com bilan musiqa markazida bo'l.